To program Trzecie Polskiego Radia. Sobota, 28 października, minęła 23. Krzysztof Zablewski, zapraszam na serwis Trójki. Ze względu na porywisty wiatr, cmentarze między innymi w Poznaniu mogą zostać zamknięte. Minister finansów nie wyklucza 4 niedziel wolnych od handlu. Tej nocy przechodzimy na czas zimowy. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem w całej Polsce. Najsilniej wiać będzie na zachodzie i w centrum kraju. Porywom będą towarzyszyć intensywne opady deszczu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed wichurami pierwszego i drugiego stopnia dla wszystkich województw. Ze względu na wiatr, największe poznańskie cmentarze mogą zostać zamknięte. Służby obawiają się, że żywioł uszkodzi drzewa przeznaczone do wycinki. Na cmentarzach w Miłostowie i Junikowie jest ich ponad 2,5 tysiąca, zauważa Maciej i Dźwig z usług komunalnych w Poznaniu. W sytuacji, kiedy będziemy mieć rzeczywiście takie ekstremalne porywy wiatru, przynajmniej na cmentarzu miłostowskim, gdzie mamy do czynienia z regularnym lasem, myślę, że będziemy musieli okresowo cmentarz zamknąć ze względu na bezpieczeństwo osób. Nawet do 110 km na godzinę może wiać w porywach wiatr na zachodzie i w centrum kraju. Według synoptyków od około południa jutro wiatr będzie coraz słabszy. Minister finansów gotowy zgodzić się na zakaz handlu w 4 niedziele w miesiącu, czego domaga się Solidarność. Byłby on akceptowalny, mówi wicepremier Mateusz Morawiecki. Nie widzę tutaj nic bardzo zdrożnego w tym, żeby Polska miała rzeczywiście niedzielę wolne od tego wielkiego handlu, podobnie jak jest we Francji czy w Niemczech. Nie widzę tutaj też jakiejś tragedii żadnej w PKB, tak jak niektórzy straszą. Projekt ustawy o zakazie handlu w niedzielę zakłada po poprawkach, że handel ma być dozwolony w drugą i czwartą niedzielę miesiąca oraz w 2 kolejne niedziele poprzedzające święta Bożego Narodzenia. Na takie rozwiązanie nie chce zgodzić się Solidarność. Związkowcy chcą, aby od handlu wolne były wszystkie niedziele. Dzień nie obchodzili Grecy. To jedno z dwóch najważniejszych świąt narodowych w kraju. Ulicami Salonik przeszła defilada wojskowa, w innych miastach pochody uczniów. Prezydent Grecji Prokopis Pavlopoulos podkreślił, że tego dnia w 1940 roku Grecy powiedzieli stanowcze nie wobec inwazji faszystowskich Włoch. To jest nie wobec wszystkich, którzy zagrażają naszym granicom suwerenności i niezawisłości. Nie, które automatycznie przekształca się w duże tak za pokojem, demokracją i sprawiedliwością, oświadczył. W uroczystościach w Salonikach brali też udział ministrowie obrony narodowej Grecji i Cypru. W związku ze świętem na ulicach całego kraju powiewają biało-niebieskie flagi, a przed pomnikami pamięci narodowej składane są wieńce. Z Aten Beata Kugiel-Wrajla, Polskie Radio. To już tej nocy wracamy do czasu zimowego. Przestawiamy wskazówki zegarów z trzeciej na drugą. Po co to robimy? Takie pytanie nasz reporter zadał mieszkańcom Białegostoku. Żeby dostosować do wstawania słońca, żeby rano nie palić tak długo światła. Dla mnie to jest bzdura. To nie ma oszczędności, tak jak wydaje się. Wieczorem siedzi, ciemno, ciemno, ciemno. I wtedy dopiero energia się idzie. Dla mnie to jest obojętne. Ja jestem na emeryturze i tak wstaję, czy latem, czy zimowo, pora ta godzina, już ja wstaję. Niewykluczone, że zegarki przestawiamy po raz ostatni, bo w Sejmie jest już projekt wprowadzający na cały rok czas letni. Jeśli większość posłów poprze ten pomysł, to jeszcze tylko w ostatni weekend marca czas zmienimy na letni. W Polsce zmiana czasu została wprowadzona w 1977 roku. Chodziło o jak najlepsze wykorzystanie światła dziennego. To był serwis Trójki. Teraz czas na sport. W studiu Adam Malecki. A na początek, na uspokojenie, cytat. Myślę, że to nic poważnego, to niewielki problem mięśniowy. Tak powiedział podczas konferencji prasowej Bayernu Monachium trener Jupp Heynckes. Mówi oczywiście Robercie Lewandowskim, który z powodu kontuzji uda opuścił boisko pod koniec pierwszej połowy wygranego 2-0 meczu z Lipskiem. Chwilę wcześniej Lewy strzelił swojego 10. gola w sezonie Bundesligi. Bayern jest liderem, wykorzystał potknięcie Borussii Dortmund i porażkę 2-4 z Hanowerem. W innych ligach zagranicznych, w Premier League, wygrane drużyn z Manchesteru. City są liderem i wygrali 3-2 z West Bromwich Albion, a United są wiceliderem i pokonali 1-0 Tottenham. We Włoszech Juventus na San Siro wygrał 2-0 z Milanem. W Hiszpanii też 2-0 Barcelona pokonała na wyjeździe Athletic Bilbao. Barça prowadzi w tabeli, podobnie jak Górnik Zabrze w naszej ekstraklasie. Zabrzanie pokonali na wyjeździe 2-1 Sandecję Nowy Sącz. Piast Gliwice wygrał 2-1 z Wisłą Płock, a Krakowia zremisowała 1-1 związanego z termaliką. W sportach motorowych Australijczyk Jason Doyle został mistrzem świata na żużlu ze srebrnym medalem. Polak Patryk Dudek, najlepszy debiutant w historii cyklu Grand Prix. Duzels miał nawet szansę na złoto. Do złota w sumie brakowało nie za dużo, bo jedne Grand Prix zepsułem, o jedno za dużo, że tak powiem. Pierwsze koty za płoty, najważniejsze, że się utrzymałem w Grand Prix. Fajnie, że zdobyłem drugie miejsce, bo dla debiutanta to jest też wyczyn. Wiadomo, chciałby się pierwszy, ale drugie jest nie najgorszy. Brązowy medal zdobył Brytyjczyk Woofinden, a w cyklu Grand Prix z Polaków utrzymali się także Maciej Janowski, był czwarty, i Bartosz Zmarzlik, piąty. W Formule 1 i MotoGP rywalizowali w kwalifikacjach. W F1 Niemiec Sebastian Vettel z Ferrari wykręcił najlepszy czas przed Grand Prix Meksyku. Na motorach w Malezji na torze Sepang najszybszy był Hiszpan Dani Pedroza. W WRC w rajdzie Wielkiej Brytanii liderem jest Elfyn Evans. Ma 53 sekundy przewagi nad Sebastianem Ogierem. W Ekstraklasie siatkarzy wygrała Zaksa Kędzierzyn-Koźle 3-0 w Bydgoszczy z Łuczniczką. Przegrała za to Asseco Resowie Rzeszów 0-3 z Treflem Gdańsk. W polskiej lidze koszykówki górą Polski Cukier Toruń i Anwil Wosławek zespół z Torunia wygrał z PGE Turowem z Gorzelec, a drużyna z Wrocławka z Czarnymi Słupsk. W piłce ręcznej druga porażka reprezentacji Polski w drugim spotkaniu towarzyskiego turnieju Golden League. Polacy przegrali jedną bramką z Danią i pokazali się z dobrej strony. A to ważne, szczególnie po laniu z Francją, przyznaje były szczepionista Artur Siódmiak. Potrafiliśmy się ogarnąć, wziąć w garść i z podniesioną głową wystąpić przeciw mistrzom olimpijskim, Duńczykom, to warto podkreślić. Na ich terenie przegraliśmy jedną bramką i przez długą część, drugiej części spotkania prowadziliśmy 3-4 bramkami. Możemy z podniesionymi głowami zejść z boiska i no, mały włos, byłaby sensacja. Może jutro będzie jeszcze lepiej? Mecz z Norwegią. Także jutro nasza sportowa audycja, trzecia strona medalu. Zaczynamy o 17:00. W niej m.in. o inauguracji Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim. W Zelden wygrała Niemka Rebensburg, a Maryna Gąsienica Daniel była 37. Do usłyszenia. A wiatr coraz silniejszy. Według IMGW w zachodniej połowie kraju i w centrum w porywach będzie dochodzić do 110 km na godzinę. Na pozostałym obszarze do 90 km na godzinę. Uspokoi się według prognoz jutro około południa. Niedziela pochmurna i w niektórych regionach deszczowa. Przejaśnienia możliwe na Pomorzu Zachodnim. Na termometrach będzie od 6 do 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Odkąd założył swój pierwszy zespół, a było to, tak, 58 lat temu, mierzył się z muzyką klasyczną, popem, rockiem, ale przede wszystkim z jazzem. Ostatnio wrócił do formuły tria i w takim wydaniu posłuchamy go w Trójce. Retransmisja koncertu Włodzimierza Nachornego, podczas którego zaprezentował również swoje najnowsze kompozycje. W niedzielę, tuż po godzinie 19:00. Serdecznie polecam. Mariusz Owczarek. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Dzisiaj chciałbym się zająć muzyką, której ostatnio mało poświęcałem czasu, tylko sam nawet nie wiem, jak ją nazwać. Powiedzmy umownie, chodzi o jazz elektryczny, ale przecież tu się mieszają najróżniejsze gatunki, bo i rock jazz, i funk, i latynoskie wpływy, a to wszystko rozpętało się w latach 70. i nie bez powodu. Publiczność miała już troszkę dość krańcowej awangardy, jaką w latach 60. czasami proponowali jazzmeni, i sale świeciły pustkami, podczas kiedy rockowcy na brak publiczności nie narzekali, tym bardziej, że ich muzyka nabrała i ambicji, i szerokiego oddechu. Trzeba było coś niecoś od kolegów podpatrzeć. No i tak się zaczęła ta era rock jazzu. Najpierw wspaniałym uderzeniem Milesa Davisa, czyli płytą Beaches Brew, aczkolwiek były i wcześniejsze próby. No a potem to już się rozpętało szaleństwo. A jednym z zespołów, które budziły dreszcze i na których płyty czekało się z napięciem, była Mahavishnu Orchestra Johna McLaughlina. Zespół dość oryginalny jak na wiodącą formację, bo składający się w przeważającej części z europejskich muzyków. No i popatrzmy, John McLaughlin, gitara, Jerry Goodman, skrzypce, Jan Hammer, klawiatury, Rick Laird, kontrabas i Billy Cobham, perkusja. Posłuchajmy ich pierwszej wspaniałej płyty, która natychmiast na świecie zdobyła sobie uznanie, i utworu Meeting of the Spirits. We'll be right back. Mahavishnu Jazz Orchestra, czyli John McLaughlin gitara, Jerry Goodman skrzypce, Jan Hammer klawiatury, Rick Laird kontrabas i Billy Cobham perkusja. A równolegle niemal wszyscy brali się za tego rodzaju muzykę bądź za jakąś podobną muzykę. Byli tam i Herbie Hancock, był przecież Weather Report. Ale ja chciałbym sięgnąć w tej chwili do Pata Metheny'ego, który podbił mnie już swoim pierwszym takim superhiciorem o tytule Are You Going With Me? I sympatia pozostała, nawiasem mówiąc, do dziś, więc popatrzmy, kogo my tam mamy. Pat Metheny, gitary, Lyle Mays, wszelkiego rodzaju klawiatury, nie wyłączając fortepianu akustycznego, Steve Rodby na basie, na perkusji początkowo grał Dan Gottlieb, i na dodatkowych perkusyjkach Nana Vasconcelos, albo jak Muniak powiadał, Vasconcelios. Mało komu udawało się osiągnąć taką przestrzeń w nagraniach, jak właśnie udawało się to Metheny'emu. A więc ten pierwszy przebój, Are You Going With Me? Pat Metheny, gitara, Lyle Mays, klawiatury, Steve Rodby, bass, Dan Gottlieb, perkusja, Nana Vasconcelos, dodatkowe perkusyjki. W jaki sposób oni tylko w piątkę uzyskiwali takie brzmienie, nie mam zielonego pojęcia, ale to przecież koncertowe nagranie, tu nie ma żadnego oszustwa. Jedźmy dalej. Bracia jazzmeni coraz bardziej zapatrywali się na niektóre osiągnięcia swych przyjaciół rockowców. Z drugiej strony rockowcy nabierali coraz większego szacunku dla jazzmenów. I to działało z obopólną korzyścią. Popatrzmy, dwa nagrania o zupełnie różnym podejściu, a efekt będzie w gruncie rzeczy bardzo podobny. Przecież trudno uważać za jazzowe przedsięwzięcie zespół Steely Dan. To była spółka Donald Fagen, śpiewający i obsługujący klawiatury, Walter Becker, grający na wszelkiego rodzaju gitarach. Obaj lubili się otaczać właśnie jazzmenami i to tymi z najwyższej półki. Posłuchajmy jednego z ich nagrań zatytułowanego Edge'a. On the hill, people never stand, they just don't care. Chinese music under banyan trees, here at the Let's do it. Steely Dan, czyli Donald Fagen, Walter Becker, a to piękne tenorowe solo należało do Wayne Shortera. A teraz popatrzmy na bardziej jazzowe skupisko, a efekt muzyczny będzie jednak, no powiedzmy sobie, z grubsza podobny. Orkiestra braci Breaker. Obaj są wspaniałymi solistami, ale tym razem solówki należą do Steve Kahna grającego na gitarze i Dave Sanborna na alcie. Keep it steady. Thank you. Keep It Steady grała orkiestra braci Brecker, Steve Kahn solo na gitarze i Dave Sanborn solo na alcie. A gdzie bracia Brecker? Ano, może należy poszukać ich gdzie indziej. I oto trzymam w ręku płytę Michaela Franksa zatytułowaną The Camera Never Lies. To już z całą pewnością nie jest jazz, a jednak w nagraniu tej płyty wzięła udział niemal w całości ta ekipa, której przed chwilą słuchaliśmy. A w utworze Dr. Sax w tytułową rolę wciela się nie kto inny, tylko Mike Brecker. Fix your transmission like new. Change your oil. Rotate your tires, of course. Heat toilet under the flying red horse. And at 60 rolls down his sleeves, turns his collar. Man leaves, closes up the shop, puts away his tools, gives the last car keys to the gas pump fool. Then he's home at last, no more good wrench scene. Then he scrubs his hands till the surgeon clean. Takes a long hot shower, some cologne, and then change is complete. He's himself again. At night he's Dr. Sax. He's Mr. Tenor Virtuoso. Mr. Rhythm Tracks on tape. But we're like Dr. Sax. Not even Trailer Bird could know so. Girls have heart attacks, they say. Put it all on wax one day. Mr. Tenor Virtuoso, Mr. Rhythm Tracks on tape. Well, like Dr. Sax, not even Trainor Bird could know so. Girls have heart attacks, they say. They put it all on wax one day. Michael Franks, autor, kompozytor, wokalista, a jako doktor sax objawił nam się Mike Brecker. No i powolutku zbliżamy się już, drodzy Państwo, do końca dzisiejszego programu. Chciałbym jeszcze poinformować swoich pozaradiowych kibiców, że właśnie ruszam w Polskę, będzie tych koncertów sporo, ale pewnie w związku z tymi trzy kwadranse jazzu troszkę, ale nie na długo stracą na aktualnościach. No ale co zrobić? 3 mam być w Łomży, 5 w Sparzętu, 10 w Kędzierzynie Koźlu. A skoro wdepnęliśmy już na polskie tereny, chciałbym zakończyć ten program po polsku, aczkolwiek dalej będziemy się trzymać muzyki elektrycznej. No i mam dla Państwa kogoś, kogo nie można nie lubić. Krzysio Ścierański ze swoją basową gitarą, obok niego Marek Raduli z gitarą zwykłą, dalej Bernard Maselli z totalnie zelektryfikowanym wibrafonem zwanym Cat, paskudna nazwa, i wreszcie na perkusji Przemek Kuczyński. I to będzie utworek o najbardziej niesamowitym tytule, a mianowicie I Towers You. Tower to po angielsku wieża, a towers to wieże. W związku z powyższym ja wierzę ci. Tak należy to chyba przetłumaczyć i tymi słowami żegnam się już powoli z Państwem. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.